Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Tienduizenden inwoners van Kiev schuilen vandaag ook bij daglicht voor Russische aanvallen met drones en raketten die ongekend hevig zijn. En geen gras en koeien onder de rook van Leiden. Nu is het NOS-journaal, Ismael de Bruin. De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijke steekpartij gisteravond op een festival in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Daarbij kwam een man van de 21 uit Diemen om het leven. Twee anderen liggen nog gewond in het ziekenhuis. Rond 9 uur brak een grote vechtpartij uit waarbij 3 mannen gewond raakten. Het festival is daarna doorgegaan. De festivalorganisatie deed dat bewust om zo minder paniek te veroorzaken onder bezoekers. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Bij een aantal energieleveranciers zijn weer energiecontracten voor 3 jaar af te sluiten. Dat is voor het eerst sinds de energiemarkt ruim 1,5 jaar geleden op hol sloeg. De prijzen liggen naar verwachting iets onder het niveau van het huidige prijsplafond van €1,45 per kuub gas. Als een klant een 3-jarig contract wil opzeggen, zijn er ook flink wat ontbindingskosten. Deze mensen in Bolsward hebben er nog niet heel veel interesse in. Nee. We doen altijd per jaar, bekijken we het. Op dit moment ben ik daar niet naar geneigd om over te stappen, nee. Misschien komt dat nog wel, hoor. Als die, met die rare tijden. Mijn zoon heeft bijvoorbeeld een contract voor 5 jaar. Nou, die zit gebakken op het ogenblik. Maar ja, je weet niet wat de prijzen doen. Sites als Gaslicht.com merken ook dat klanten verdeeld zijn. Sommigen willen voor zekerheid kiezen, terwijl anderen juist willen profiteren van mogelijk lage variabele tarieven. De man die vrijdag in Spanbroek in een auto werd geduwd, zegt dat hij inderdaad werd ontvoerd. De politie vond hem vandaag in Beverwijk dankzij tips. Hij wordt ondervraagd. In het onderzoek naar de ontvoering hield de politie zaterdag 2 verdachten aan. China wil voor 2030 astronauten op de maan zetten. Ook moet het Tiangong-ruimtestation worden uitgebreid, dat zegt de Chinese ruimtevaartorganisatie. Er zijn geen specifieke data genoemd. China bereidt zich eerst voor op een kort verblijf op de maan. Mauricio Pochettino is de nieuwe trainer van Chelsea. De Argentijn tekent een contract voor 2 jaar in Londen. De voetbalclub eindigde afgelopen seizoen teleurstellend op de 12e plaats in de Premier League en speelt dus geen Europees voetbal. In Letland heeft iedereen vandaag een vrije dag. Dat heeft het parlement gisteravond laat besloten na de verrassende winst van Letland op het WK ijshockey. De Letten versloegen de grote favoriet Amerika in de strijd om het brons. Daarna kwam het parlement bij elkaar om de vrije dag te regelen. Veel parlementariërs kwamen in het rood-wit van het nationale team naar Riga. Volgens de indieners van het voorstel is de vrije dag bedoeld om het stevige succes van de Letse atleten in het geheugen van iedereen te prenten. Het landskampioenschap hockey is bij de vrouwen gewonnen door Amsterdam. Tegen SCHC in Bilthoven werd het 2-2 en dus volgden er shootouts om de winnaar te bepalen. Maria Verschoor maakte daar de winnende goal voor Amsterdam. Hoort dat fluitje en dan weet ze dat ze 8 seconden heeft. Verschoor, ja! Amsterdam is landskampioen. Op dit moment spelen Bloemendaal en Pinoquet de finale om de titel voor de heren. Pinoquet staat met 1-0 voor. En dan het weer, flink wat zon, maar vooral in het noorden ook sluierwolken bij 13 graden op de Wadden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht opklaringen, de temperatuur daalt dan naar 1 graad of 8. Morgen in het noorden kans op wat motregen, in het zuiden droog en geregeld zon en aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Daming, goedemiddag. Goedemiddag. En zoals verwacht is het best druk op de weg. Onder meer op de A16, dat heeft ook te maken met werkzaamheden van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein ben je een kwartier langer onderweg. Ook op de A28 heb je een kwartier tijdverlies van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort. En er staat weer file bij Biddinghuizen op de N306 van Kampen naar Harderwijk. Daar is de vertraging 20 minuten. Je hebt ook 20 minuten oponthoud in Friesland op de N354 van Sneek naar Lemmer. Daar staat file bij Woudsend. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. NPO Radio 1. NOS NTR. Skander K. Це ракета крилата, летить теж, як і звичайна крилата ракета. Iskander-raketten dalen weer neer op Kiev, zegt de Oekraïense opperbevelhebber. De luchtverdediging schoot vandaag al tientallen Russische raketten en drones uit de lucht. Mark Visser. Nieuws & Co. Al drie keer vandaag is het luchtalarm afgegaan in de Oekraïense hoofdstad. Vanochtend vuurde Rusland 11 raketten op de stad af. Inwoners werden opgeschrikt door explosies. Volgens Oekraïne ging het onder meer om ballistische raketten. En ook afgelopen nacht was er een grote luchtaanval op Kiev. Daarbij zijn volgens de Oekraïense luchtmacht tientallen raketten en een recordaantal drones uit de lucht geschoten. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles bij elkaar lijkt dit op een van de grotere luchtaanvallen, in ieder geval volgens de Oekraïners. Zou je kunnen zeggen dat Rusland de strijd verder aan het opvoeren is? Ja, het is de vraag wat Rusland precies met deze aanvallen wil bereiken. Het blijkt nergens uit, zeg maar, dat er een specifiek doel wordt uitgekozen. Dat bijvoorbeeld de civiele infrastructuur voor nutsvoorzieningen, zeg maar, gas, water, licht. Of militaire doelen, of wat voor doelen dan ook. Industriële doelen zou ook nog kunnen. Het is heel moeilijk te bepalen wat Rusland hiermee wil. Dus ja, het lijkt er. Je zou kunnen zeggen, misschien proberen ze de Oekraïnse luchtverdediging te verzadigen. Hè? Dus met zoveel doelen, zeg maar, of zoveel raketten aan te vallen, dat de Oekraïnse luchtverdediging het niet aan kan. Waardoor de kans groot is dat er toch wat raketten doorheen komen. Maar daar lijkt het ook niet echt op. Het is een groot vraagteken eigenlijk, wat Rusland hiermee wil. En het Oekraïnse offensief, waar natuurlijk al een tijd over gaat, zou je dat hiermee kunnen verzwakken door bijvoorbeeld dus je heel erg te richten op de hoofdstad? Nou nee, dat denk ik niet, want dan moeten ze wel dingen gaan raken. En op dit moment raken ze nog niks. En als je het offensief echt wil verzwakken, dan zou bij wijze van spreken het raken van de hoofdstad ook niet zoveel uitmaken. Omdat de militaire capaciteit van Oekraïne bevindt zich niet in de hoofdstad. Hè. Die is verspreid over het land, met name langs het front. En daarachter zullen zich opslagplaatsen bevinden. Dan zou je denken, dan ga je dat aanvallen. Dus het lijkt ook niet echt op de militaire capaciteit of een relatie met het verwachte tegenoffensief van de Oekraïners te hebben. Hmm. Ja, dat is dus lastig om te zeggen wat het doel is van Rusland. Voor de bevolking, de inwoners van Kiev, is het natuurlijk wel heel heftig. Nou ja, ik denk dat mogelijk misschien een nevendoel is van de Russen, om de bevolking in ieder geval psychologisch gezien onder druk te blijven zetten. Het betekent elke keer als het alarm aangaat dat ze toch schuilkelders moeten opzoeken of andere beschermingen. En het is toch lastig, want er kunnen mensen bij gewond raken en om het leven komen. Dus misschien dat een beetje de bedoeling is. Maar goed, we hebben natuurlijk het afgelopen driekwart jaar, sinds september, gezien dat al die beschietingen de wil tot verzet van de Oekraïnse bevolking absoluut niet hebben gebroken. Dus het is ook de vraag of je dat dit keer wel zou kunnen verwachten. Ja. En hoe lang kun je dit als Rusland volhouden? Hebben zij genoeg munitie om dit te blijven doen, of drones? Nou, dat is een grote vraag. Er is een tijd lang sprake geweest van dat er veel minder was om mee te schieten. We hebben de aanvallen vanaf september, oktober ook zien teruglopen in aantallen en ook in frequentie, zeg maar. Maar juist de laatste weken lijkt het weer toe te nemen en het zijn ook behoorlijke aantallen die men afvuurt. Dus men heeft toch wel wat productie kunnen draaien. Mm-hmm. Drones uit het buitenland gekregen. Het is een beetje... Het is een beetje gissen eigenlijk wat de bedoeling hiervan is. Ik denk, dat zou je misschien kunnen zeggen, dat het een soort wanhoopsoffensief is. Om te kijken of men alsnog enorme schade in Oekraïne kan aanrichten. Waardoor de wil tot verzet misschien gebroken zou worden. Maar daar lijkt het op dit moment absoluut niet op. Nee, ook als je bedenkt dat er juist bij de Russische grensplaats Belgorod ook berichten zijn over granaatvuur. De burgemeester van die stad... die zegt, zitten de Oekraïnse strijdkrachten achter. Wat moeten we daarvan geloven, omdat het juist ook wel gevoelig ligt? Zou kunnen, hoor. Het zou kunnen, inderdaad, dat de Oekraïners inderdaad... met name aan de Russische bewoners in het grensgebied willen laten merken... van kijk, dit is het gevolg van jullie oorlog. Jullie zijn ook niet veilig voor ons. Dat zou best kunnen. Het kan ook, we hebben het eerder gezien natuurlijk... het Oekraïnse leger wordt bijgestaan door een aantal milities. Daar zijn er ook milities bij met Russische deserteurs... die de vorige week ook een kleine avontuur op Russisch grondgebied hebben beleefd. Ja, ja. Het zou ook heel goed kunnen dat beschietingen vanuit die eenheden komen, ja. En die hebben wel die capaciteit om op hetzelfde granaatvuur... wat net zo goed lijkt op het Oekraïnse leger. Die hebben dezelfde spullen. Ja, dat is waarschijnlijk allemaal hetzelfde soort geschut. Ja. Dank u wel, Peter Weininga, defensiespecialist... bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. We gaan even naar Bloemendaal tegen Pinoquet. Hockeyfinale bij de mannen. Vrouwen hebben we gehad. Was Amsterdam dat won. Dit is twee verschillende teams. Andere teams, moet ik zeggen. Bloemendaal en Pinoquet bij de mannen. Jan-Kees van der Kun, hoe staat het ervoor? Ja. Nou, de spanning is er wat minder dan bij de vrouwen. Het staat nog steeds 1-0 wel voor Pinoquet. Derde kwart zit er net op. Eindigde net als het tweede kwart met een doelpunt. Maar je kan optellen en aftrekken. Het staat nog steeds 1-0. Dat doelpunt ging dus niet door. Daar ging een videomoment aan vooraf. Van der Veen had de bal binnen getikt eigenlijk. Maar was daarvoor Roel Bovendeert met het lichaam tegen de bal gekomen. Dat was de vraag. De videoscheidsrechter heeft 3, 4, 5 keer het moment teruggekeken. En uiteindelijk heeft zij besloten, Lisette Baljon, dat Bovendeert daadwerkelijk de bal dus raakte. Met zijn shirtje, met zijn broekje net aan. Het was allemaal heel lastig te zien. In ieder geval niet door. En dus staat het met nog precies een kwartier te spelen. Nu nog steeds 1-0 voor Pinoquet. Moet Bloemendaal nog meer haast gaan maken. Dat deed het al. Het tempo ligt praktisch hoog. Dus wat dat betreft een schouwspel om je vingers bij af te likken. Kroon die was ook bij dat doelpunt dat niet doorging. Degene die de versnelling inzette en daarmee zijn tegenstander passeerde. En daarbij heel dicht bij een doelpunt kwam dus uiteindelijk. Er komt heel veel van hem bij Bloemendaal. Dat zal ook moeten gebeuren, want anders gaat de titel toch echt naar Pinoquet. Oké, moet ook wat aan de verbinding gebeuren, daar gaan we mee aan de slag. Jan Kees van der Kunde, dankjewel voor nu. Gaan we naar Parijs. Roland Garros is begonnen. Daar speelt de Botik van de Zandschulp in de eerste ronde tegen de Argentijn Thiago Tirante. Marcella Mesker, hoe doet hij het? Nou, 2 sets tegen 1 achter. En dat is natuurlijk niet best van de Zandschulp geplaatst. Tirante qualifier, jong, onervaren, debutant. Speelt goed natuurlijk op gravel. Iedere tegenstander is vandaag de dag goed. Maar wat laat van de Zandschulp de kansen liggen. Breakpoints over en weer in deze wedstrijd. 19 stuks heeft van de Zandschulp er in 3 sets gehad. En 4 keer wist hij maar te breken. En in die derde set, de zo belangrijke derde set zeggen we... dan in een best of 5. Ja, liet hij tot 2 keer toe een breakvoorsprong schieten. En ja, uiteindelijk verliest hij die derde set. En staat hij nu dus 2 sets tegen 1 achter. En wil hij winnen en de tweede ronde bereiken op Roland Garros, moet hij dus de komende 2 sets winnen. We zitten in het begin van de 4e set. Het is 1-1. Maar ja, je ziet mentaal dat toch de negativiteit erin sluipt. De teleurstelling, de twijfel. Dus hij zal heel diep moeten gaan om dit er nog uit te slepen. Maar ja, gezien zijn talent, gezien zijn kwaliteit, kan het wel. Maar ja, of het ook lukt, en net als Griekspoor gisteren die 5-6 won, of hij dat gaat halen, ik weet het niet. 2-1 leidt hij nu in ieder geval in de 4e set, maar hij moet nog even. Poolse regering voert een wet in die de invloed van Rusland in Polen moet inperken. Een speciale commissie gaat onderzoeken of Rusland via bepaalde politici invloed heeft gehad op de Poolse politiek. De wet lokt scherpe kritiek uit, want de regeringspartij zou erop uit zijn om de oppositie monddood te maken. Correspondent Wouter Zwart, kun je uitleggen wat is dit voor wet? Ja, er komt een machtige nieuwe commissie in Polen die gaat uitzoeken of Poolse politici tussen 2007 en 2022 gehandeld hebben meer in het belang van Rusland dan in het belang van Polen. En het idee is dat als deze commissie dan zo iemand vindt, dat zo'n politicus dan wordt uitgesloten van publieke functies tot wel 10 jaar. Nou, officieel moet je dit uiteraard zien in het licht van de hele invasie van Oekraïne en de nieuwe vijandelijkheden tussen Polen en Rusland. Maar er zijn echt veel experts die zeggen, ja, er spelen andere agenda's en bedoelingen mee. En waar denken zij dan aan? Nou, je hebt bijvoorbeeld de Poolse oppositie die zegt, dit is ten eerste ongrondwettig en het is echt gericht tegen ons. En experts die zijn het daar voor een groot gedeelte wel mee eens. Hoe zit dat? Ik noemde die onderzoeksperiode al tussen 2007 en 2022. De belangrijkste politieke tegenstander momenteel van de huidige regeringspartij PiS, die oppositiepartij die heet Burgerplatform. En die leidde zelf tussen 2007 en 2015, dus een groot gedeelte van die periode, zelf regeringen. En die hadden een premier. Dat is de bekende politicus Donald Tusk. En onder leiding van deze premier Tusk werden destijds nieuwe gasdeals en kolendeals gesloten met Rusland. Dat is niet zo gek, dat deden we bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland ook in die periode. Maar de oppositie die vreest nu dat de nieuwe regering dit gaat gebruiken. Dat die het afsluiten van die gasdeals door het Burgerplatform een argument gaan zijn voor deze commissie om te zeggen, hey, die Tusk heeft destijds gehandeld in het belang van de Russen, niet in ons Pools belang, dus hij moet gestraft worden. Nou, waarom is het allemaal zo ongelooflijk belangrijk? Of kan dit belangrijk worden? Daarna, er zijn in herfst nieuwe verkiezingen. En Burgerplatform en Donald Tusk zijn eigenlijk de enige die de huidige regeringspartij PiS kunnen verslaan. Ja, maar ja, ik hoor aan jou, je houdt een slag om de arm. Hè? Hoe komen we dan achter wat het doel is van deze regering? Ja, we weten dat ook niet zeker, maar afgelopen jaren, dat heeft de geschiedenis wel een beetje uitgewezen, is wel vaker gebleken dat deze regering van premier Morawiecki en zijn partij PiS dus dit soort methoden gebruiken om critici toch op het minst het leven moeilijker te maken. Je zou kunnen denken aan de strenge nieuwe mediawet die er op een bepaald moment is gekomen. Die zorgde er bijna voor dat de enige niet-regeringsgezinde tv-zender van Polen, dat die bijna uit de lucht ging. Denk aan de hervorming natuurlijk, hebben we het al jaren over, van het rechtssysteem in Polen. Onafhankelijke niet-regeringsgezinde rechters die zouden voor een tuchtraad hebben moeten komen. Er was een tuchtraad die ook nog eens een keer indirect werd aangewezen door de PiS-gedomineerde politiek. Nou, dat lijkt nu dus weer een beetje te gebeuren met deze nieuwe Ruslandcommissie. Die wordt gekozen door het parlement. Daar heeft de PiS het grootste aandeel. En bovendien zijn die leden van die commissie ook nog eens onschendbaar voor hun acties. Dus ja, die kunnen in principe doen wat ze willen. En daar maken mensen zich erg veel zorgen over. Moet ik wel meteen denken aan de EU, die natuurlijk in het verleden al in actie is gekomen tegen controversiële Poolse wetten. En niet in de laatste plaats eurocommissaris Frans Timmermans. Dreigt dat nu weer? Ja. Nou ja, je zegt het heel terecht. Die zorgen zijn er. Er gaat hier natuurlijk ook weer met zorg naar gekeken worden. Er zijn natuurlijk meerdere conflicten. Je noemt het zelf al met Warschau. Dus we moeten dat zien. Maar overigens, ik moet er wel nog bij zeggen, deze wet gaat nu in. Maar een aantal van de controversiële punten die worden nog getoetst door het Poolse grondwettelijke hof. Maar, dat zeggen dan ook weer experts, dat hof wordt ook grotendeels geleid door mensen uit de kring van de regeringspartij. Dus ja, men neemt eigenlijk wel aan dat het er gewoon doorheen gaat komen. Correspondent Wouter Zwart, dank je wel. We gaan even naar Bianca Damink bij de AWB. Bianca, tweede Pinksterdag, Pinksterdrukte zei je al. Zeker ook met dat mooie weer, denk ik. Ja, inderdaad. Maar het lijkt erop dat de files intussen alweer wat korter worden. De meeste vertraging heb je onder meer op de N306... op de route vanuit Biddinghuizen. Na de opwekking daar is het behoorlijk druk. En op de A1, daar rijdt het langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En het verkeer moet daar rekening houden met een kwartier extra reistijd. Een mogelijk vredesverdrag met Rusland zal niet alleen een volledig herstel van het Oekraïense grondgebied vereisen. Ook moet er een ruime, gedemilitariseerde zone worden opgezet. Dat heeft het hoofd van het kantoor van president Zelensky gezegd. Het gebied dat volgens Oekraïne 100 tot 120 kilometer in Rusland zou moeten liggen, valt bij voorkeur onder internationale controle, zo wil Kiev. Oegandese activisten reageren wanhopig op de draconische wetten tegen LHBTI'ers. Alleen al het promoten van homoseksualiteit, zoals de wet het noemt, kan worden bestraft met 20 jaar cel. Bij sommige homo's hangt zelfs de doodstraf boven het hoofd. LHBTI'ers weten niet meer waar ze het moeten zoeken. Where do you want us to go? You are arresting us for literally doing nothing, for simply existing, you know? Like, where are we supposed to go? How did we become refugees in our own countries? De rechten van Queen worden binnenkort verkocht voor $1 miljard, meldt CNN op basis van bronnen binnen de muziekwereld. Universal zou de rechten willen overnemen van Disney, omdat de muziek van Queen weer erg populair is. En dat komt dan onder meer door de Oscar-winnende film Bohemian Rhapsody over het leven van de leadzanger Freddie Mercury. Band met Rommel. We gaan snel weer even naar Bloemendaal. Bloemendaal Pinoquet. Jan Kees van der Kun. Het was 1-0 voor Pinoquet. Kan Bloemendaal in eigen huis nog wat terug doen? Nee hoor, de spanning is eraf. Althans, Bloemendaal denkt dat er nog wel wat te halen valt. 7 minuten nog te spelen, maar het staat in één keer 3-0 voor Pinoquet. De 1-1 ging dus niet door en meteen daarna de 2-0 gemaakt door Alexander Hendricks. Een strafcorner aan de andere kant. Dat was even een tik voor Bloemendaal. Toen stond het niet op te letten. Het kreeg het ook nog eens een counter om te horen. Die werd afgemaakt door Marlon Landbrug. Nou, dan moest er hier een feest gevierd worden. Dat was ongekend. Pinoquet weet dat die titel over een paar minuten binnen is. En dat werd al een beetje gevierd door de supporters. Nou, die zijn het nog steeds aan het vieren aan de kant. Hebben ze inmiddels de rust weer teruggekregen? Weten ze dat er nog een paar minuten te spelen is? De spelers in het veld moeten nog even volhouden. Want in een paar minuten kan er een heleboel gebeuren in het hockey. Maar waar het nu op lijkt is dat Pinoquet na de 1-1 van afgelopen zaterdag een 3-0 overwinning, althans een 3-0 tussenstand. En dan nog een paar minuten spelen zal dat toch richting een overwinning gaan. De eerste landstitel in de clubhistorie gaat winnen. Die club die een paar jaar geleden nou wel hoofdklasse speelde, maar dan in het rechterrijtje steeds een stapje beter werd. Vorig jaar voor het eerst de play-offs haalde, ook de finale om het landskampioenschap. Maar daarin in het beslissende duel werd weggespeeld door Bloemendaal. Het verloor met 3-0. Die cijfers staan nu ook op het bord, maar dan in het voordeel van Pinoquet. Dan nog Roland Garros. Is het daar nog wel spannend? Marcella Mesker, Botik van de Zandschulp tegen die Argentijn die op voorsprong stond in sets, Tirante. Ja, spannend wel. Of van de Zandschulp überhaupt in toernooi blijft. 2 sets tegen 1 achter. 3-2, een break achter nu. Ja, het is allemaal in die derde set gebeurd. Daar had hij de kans, de breakpoints, om op 3-0 voor te komen. Dat deed hij niet. Het werd 2-1. Daarna al die breakvoorsprongen heeft hij laten lopen. Verloor de derde set en nu dus een break achter in de vierde. Het wordt moeilijker en moeilijker voor Van de Zandschulp in Parijs. De ster Betelgeuse was een van de meest heldere sterren die te zien is aan de sterrenhemel. Maar een paar jaar geleden leek hij bijna helemaal uit te zijn. Maar tot ieders verbazing is hij toch weer heel snel teruggekomen op zijn oude niveau. Wat is hier nou aan de hand? Ik bespreek dat met Alex de Koter, astronoom aan de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het voor stel, de Betelgeuse? Waar kunnen we hem zien aan de hemel als hij dan nu weer wel wat beter te zien is? Ja, Betelgeuse is een rode superreus, wat de naam al zegt. Ik bedoel, het zijn de grootste sterren die er zijn. Ze zijn ook extreem helden. En Betelgeuse staat in het sterrenbeeld Orion. En normaal kun je dat in Nederland heel goed zien in de winter. Maar op dit moment niet. We moeten wachten tot ongeveer oktober of zo. En dan kunnen we hem weer zien. Maar wat wel duidelijk is, dat hij dus eerst aan het doven was en nu weer oplicht. Hoe zit dat? Die rode superreuzen doen eigenlijk altijd wel een beetje raar. Maar in de winter van 2019-2020 werd hij plotseling heel erg lichtzwak. En we begrepen dat niet natuurlijk. Maar een paar maanden later is die ster wel weer hersteld. Maar toch niet helemaal op zijn oude niveau. En hij doet eigenlijk nu nog steeds nogal raar. Hij is net ietsjes helderder dan dat hij vroeger was. En hij fluctueert in zijn helderheid. Dus er is nog steeds wel iets met hem aan de hand. De vraag is, wat is dat? Ja, nou, beantwoordt u die vraag eens? Wat zou het kunnen zijn? Ja, nou, het bijzondere van die rode superreus is, we weten dat dat het laatste stadium is van dat soort sterren. Tijdens die rode superreuze fase zullen ze exploderen als supernova. En dat zijn de meest grootste explosies die we hebben in het heelal. Extreem spectaculair. En het bijzondere van Betelgeuse is, die staat relatief dichtbij. Nou ja, relatief dichtbij. Nog steeds 700 lichtjaar weg, dus dat is extreem ver weg. Mm-hmm. Maar als die zou exploderen en het zou een hele heldere supernova worden, dat zijn twee mogelijkheden, maar we hopen allemaal een hele heldere supernova, dan kun je die overdag zien, gedurende 100 dagen. Dus je ziet hem als een helder lichtpuntje aan de hemel. Ja. En 's nachts is die even helder als de volle maan. Dus dan kun je buiten gaan zitten op een stoeltje en bij het licht van de supernova een boek lezen. Zeker als het ook volle maan is, want dan heb je eigenlijk twee spots. Dan heb je, ja, precies. Ja, ja. Het gaat helemaal goed. Ja, ja. Maar dat is het dan wel. Het heeft verder geen negatieve impact op aarde. Nee, de ster staat. Er zijn uitgebreid onderzoek naar gedaan of dat soort supernova's gevaar zouden opleveren voor het leven op aarde. Maar dat is niet zo. Die sterren die kunnen ontploffen, staan allemaal op hele grote afstand. Dus het is alleen maar een mooi schouwspel. Zonder dat het gevaar oplevert. Maar juist omdat het ook zo'n enorme spannen van tijd is vaak. Hoe weten we nou hoe snel die kan ontploffen? Is het zo als die wel begint dus te doven en te dimmen, dat het dan, hebben we dan over een paar jaar, of kan het ook nog tientallen, misschien wel honderden jaren duren voor die dan explodeert? Nou ja, het is nog onzekerder dan dat. Stel je voor, hij begint heel raar te doen, dan zou dat heel snel kunnen zijn. Laten we zeggen, binnen een jaar of zo. Maar het kan ook nog 100.000 jaar duren. Zo. Het is heel moeilijk te voorspellen wanneer dat precies gaat gebeuren. Ah. Nou ja, u houdt het in ieder geval in de gaten. Hè? Ja, er is nog iets heel interessants aan Betelgeuse. Ja? Of het wordt een hele heldere supernova. Ja? Of de ster gaat uit als een nachtkaars. Dus plotseling is dan het helderste ster in het sterrenbeeld Orion verdwenen. Minder spectaculair. Ja, je zou zeggen dat is heel erg jammer, want het is totaal niet spectaculair. Maar stel je voor dat dat zou gebeuren met Betelgeuse, een klein kantje. Wat er dan gebeurd is dat de ster in elkaar gestort is en dat er zich een zwart gat heeft gevormd. Ah. Dus of het wordt spectaculair, en dat is prachtig. Of het gaat uit als een nachtkaars. En dan is het ook heel bijzonder. Want dan zien we voor het eerst eigenlijk met ons blote oog de vorming van een zwart gat. En dat is interessant, maar ook weer geen impact voor de aarde, want te ver weg. Maar wel interessant. Nee. Dat is alleen maar leuk en interessant. We houden het in de gaten. Dank Alex de Koter, astronoom aan de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Leuven. Zometeen gaan we het hebben over rijstvelden in de polder bij Leiden. Dat is toch een heel ander beeld dan de weilanden met koeien die er nu zijn. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Nu 15 maanden gratis. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest, de hoofdpunten. Ismael de Bruin. De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijke steekpartij gisteravond op een festival in het westelijk havengebied in Amsterdam. Daarbij kwam een man van 21 uit Diemen om het leven. Twee anderen raakten gewond. Ze zijn niet in levensgevaar, zegt de politie. De man die vrijdag in Spanbroek in Noord-Holland in een auto werd geduwd, zegt dat hij inderdaad werd ontvoerd. De politie vond hem vandaag in Beverwijk dankzij tips. De man is ondervraagd en maakte daarbij een verwarde indruk. De politie hield zaterdag al twee verdachten aan in Heerhugowaard. China wil binnen 7 jaar ruimtevaarders op de maan zetten. Ook moet het Chinese ruimtestation verder worden uitgebouwd. De Chinese ruimtevaartorganisatie maakte dat bekend kort voor de lancering van een nieuwe bemanning van het station. En de vrouwen van Ajax worden toch gehuldigd omdat ze landskampioen zijn geworden. Vanavond is er een kampioensevenement in een Amsterdamse club. Het hele team is bij die huldiging aanwezig. Dan de ANB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het was al aan het teruglopen. Ja, inderdaad. En vooral in Zeeland heb je nu nog vertraging. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam... tussen Port Zeelande en Goederede, daar 10 minuten op onthoud. En op de N59 van Burghaamsteden naar knooppunt Hellegatsplein... heb je 20 minuten vertraging tussen Seroskerkenschouwen en Zierikzee. Het is ook druk op de N306 van Kampen naar Harderwijk... tussen Walibi en de afrit Biddinghuizen. Komt doordat mensen de opwekking daar weer verlaten. Daar heb je 20 minuten op onthoud. En bij Lemmer in Friesland, daar staat ook file op de N359 van Leeuwarden naar Lemmer. Daar moet het verkeer rekening houden met bijna een kwartier extra reistijd. Dan het weer, Gerrit Hiemstra. Ik naar buiten vanochtend, want ik zag weer de zon. Was wel een stukje frisser dan gisteren. Ja, dat klopt. Op veel plaatsen voelde het echt fris aan, zeker in het noorden van het land. Bijvoorbeeld op de Wadden. In het noorden van Friesland en Groningen werd het maar 14 graden... bij een vrij krachtige wind uit het noorden, windkracht 5. Dus dat was best wel pittig. Maar verder naar het zuiden toe toch wel hogere temperaturen. Zo'n 18, 19 graden is het in het zuiden van het land geworden. Verder schijnt de zon. Er is wel vrij veel sluierbewolking. Ja, een beetje, Ja, en dan kun je nog een kring op de zon zien... als je eventjes richting de zon kijkt. Ja. Niet recht in de zon natuurlijk. Maar eromheen, daar zit een hele grote kring... En dat geeft aan dat er een front op komst is. Daar gaan we morgen mee te maken krijgen. Het is een zwak front, maar het zal wel ervoor zorgen... dat er morgen in het noorden en midden van het land... veel bewolking aanwezig is. In het noorden kan ook een beetje regen vallen, een beetje motregen of zoiets. Maar niet veel. En de temperatuur die zit op hetzelfde niveau als vandaag. En ook nog steeds een stevige wind uit het noorden tot noordoosten. Eigenlijk ook vergelijkbaar met vandaag. Maar dus wel minder zon en meer bewolking. En ook regen? Nou, niet van betekenis. Als er een half millimetertje valt, dan zal het veel zijn, denk ik. Het is echt een heel zwak front waar maar heel weinig regen uitvalt. Het is sowieso droog. En ook als je kijkt naar de lange termijn verwachtingen, dan blijft het ook droog. Eigenlijk gewoon 10 dagen droog weer hebben we in het vooruitzicht. Het lijkt wel een beetje op dat, het heeft wel wat vergelijking met de situatie die we in 2018 hebben gehad. Mm-hmm. Natuurlijk kun je voor de rest van het seizoen niks zeggen. Het kan zomaar omslaan. Dat het zo lang droog was. Ja, maar we hebben nu te maken met een hoge drukgebied wat vastgespijkerd ligt boven het westen van, ten westen van Schotland. En dat voert ook steeds die droge lucht aan. En daardoor ook steeds die noordoostenwind. En daar zit voorlopig nog geen verandering in. Okay. Gerrit, dank je wel. We gaan even naar Bloemendaal. Jan Kees van der Kun bij het kampioenschap hockey bij de mannen. Bloemendaal, Pinoquet toen je bij jou verlieten op 3-0 voorsprong. Is het inmiddels afgelopen, Jan Kees? Ja, het feest is in volle gang voor Pinoquet. De club uit Amstelveen is het aan het vieren aan de zijkant van het veld met alle supporters die zijn meegekomen. Dat zijn er toch echt een stuk of 2000. Die hebben de dag van hun leven. Dit is de eerste keer dat zij een landstitel mogen vieren. Moet ik er ook nog even bij zeggen dat het uiteindelijk 4-0 is geworden. Bloemendaal haalde de keeper eruit, Maurits Visser, voor een extra veldspeler. Dat was makkelijk scoren voor Pinoquet. Dat was Morris de Vilder die hem uiteindelijk maakte. Toen kon er echt nog meer feest gevierd worden al aan de kant. De laatste paar minuten was er geen sprake meer van hockey. Maar van het bedwingen van de tranen voor Jesse Mailleu, de trainer van Pinoquet, die deze club de afgelopen jaren heeft opgebouwd naar uiteindelijk dus de landskampioen. Nou, die tranen heeft hij even kunnen wegvegen, maar heeft hij nu de vrije loop gelaten. Hij staat met iedereen te knuffelen en te kussen. Hij is hier de trainer van de landskampioen. En voor hem staan de 16 spelers arm in arm te hossen voor het publiek dat helemaal uit het dak gaat. Ze zingen: wij zijn kampioen. Ster. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Reinoude. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Gaan we even snel naar Parijs, naar tennis op Roland Garros. Van de Zandschop, Marcelle Meske. Is het hem gelukt om al terug te breken in die vierde set? Nou, dat moet hij nu gaan doen, want hij staat 5-4 achter in de vierde set. En de jonge Argentijn Tirante gaat nu serveren voor de winst. De allereerste keer dat hij pas in Parijs meedoet, plaatste zich dus via de kwalificaties. Goeie juniorspeler hoor. In 2019 was hij nummer 1 van de wereld bij de junioren. Maar toch, een debutant. Ja, daar mag Van de Zandschulp niet van verliezen. Maar het lijkt wel alsof de moed hem in de schoenen is gezonken. Het leek alles weer op de rit te hebben voorafgaand aan dit toernooi. Nieuw begeleidingsteam. Sven Groeneveld als nieuwe coach aangetrokken. Zeer ervaren coach. Hij heeft een fysio in dienst genomen. Dus hij heeft een goed team om zich heen gebouwd. En ja, en dan deze wedstrijd. Het begon natuurlijk allemaal dat hij ineens eerder moest beginnen vanwege een opgave in de vorige wedstrijd. Leek niet scherp in die eerste set. Oké, dat kan gebeuren. Maar is daarna nooit meer helemaal in de wedstrijd gekomen. Hij voelt de druk. Hij voelt de tegenstand van die jonge Argentijn. En hij speelt zeker niet zijn beste tennis. 5-4 dus achter. Hij staat op het randje van de afgrond. Kan een rijst een alternatief zijn voor gras in het Nederlandse veenweidegebied? In Oud-Ade, bij Leiden is dat, is een testveld aangeplant door onderzoekers van de universiteiten Leiden en Wageningen. Ze willen kijken of rijst een duurzaam alternatief zou kunnen zijn voor melkveehouders. Want met de teelt van rijst, die onder water staat, zou de bodemdaling en CO2-uitstoot kunnen worden beperkt. De rijst is geplant in een polder van Land van Ons, een burgercorporatie die biodiversiteit op landbouwgrond wil herstellen. Daar is uit. Lekker, met je blote voet in de modder. Ja, zo doen ze het in Azië ook, hè? Ja, precies. En dan met het hele dorp, hè? Want er moeten heel veel plantjes in. Waar is de waterbuffel? De waterbuffel? Daar staan ze. Nee. Daar staan ze. Volgens mij zijn dat melkkoeien. Oh, oké. Dat is de Nederlandse waterbuffel. Dat zie je toch altijd in de Sahara's? Zeker. Nee, maar dit is onze Nederlandse versie, zou ik maar zeggen. Ja. Gereedschap pakken. De Sawa van Oud-Ade in het Groene Hart, onder aanvliegroute van de Kaagbaan van Schiphol. Dat is een bak uitgegraven in de polder, 2,5 meter breed en 40 meter lang. En dan plantjes ze per 2 of 3. Waar boer Sander Roeleveld zijn rijst plant. En dan maak ik die gaten. Ik hou mijn vinger erbij. Stop ze in het gat. En dan druk ik het een beetje aan. En dan staan ze. Krijn Trimbos van de Universiteit Leiden. Waarom zou je het willen, rijst verbouwen in Nederland? Ja, we staan in de landbouw denk ik voor grote opgaven op het moment. Bodemdaling, broeikasgasemissies. Als je kijkt, dan stoot de landbouw ongeveer een vergelijkbare hoeveelheid CO2 uit als een kolencentrale. En ook biodiversiteitsverlies. En die uitdagingen die liggen heel veel samen met het feit dat we ontwateren. Het peil wordt omlaag gebracht, ja, om in veenweidegebieden de machines op het land toe te laten en de boeren in gelegenheid te stellen om veel gas te laten groeien. Exact, exact. Ja. Dus het daarbij is, komt CO2 vrij? Daar komt CO2 bij vrij. De bodem daalt daardoor. En daarmee heb je dus eigenlijk twee van die grote uitdagingen in één keer te pakken. En waarom zou rijstteelt een oplossing kunnen zijn? Nou, ik denk dat een van de oplossingen is dat je de grondwaterstand omhoog zet. En dat je dus gaat kijken of er natte teeltvormen mogelijk zijn die een rendabel alternatief voor de boer opleveren aan de ene kant. En tegelijkertijd ook duurzaam zijn met betrekking tot de uitdagingen die ik net genoemd heb. Zet ze erin. Nou, daar staan ze. Plantje erin. En door. Wat voor rijst is het? Dit is risotto rijst. En waarom die? Die komt uit Noord-Italië. En omdat die al wat noordelijker stond op het halfrond, hebben ze in Zwitserland die rijst gekozen om door te ontwikkelen voor Zwitserland. En in Zwitserland in de berg is het natuurlijk kouder. Daar doet deze rijst al goed en nu gaan we het hier proberen. Er is eerder al in Nederland met rijst getest. Maar er is nooit op deze manier met deze soort in Nederland geteeld. En er is ook nooit gekeken wat doet het nou precies met die uitdagingen. Als het allemaal goed werkt, gaan we zeker opschalen. Rondom dit poldertje waar geëxperimenteerd wordt, zit het vol met melkveehoudbedrijven. Hoe zou je die boeren zo gek kunnen krijgen om rijst te gaan telen als ze geïnvesteerd hebben in dure stallen en al een hele leven lang zoveel mogelijk melk produceren? Nou, ik denk dat het goud zit in het aanbieden van verschillende alternatieven. Niet meer monoculturen verbouwen. Nee, je moet niet alleen rijst gaan doen. Je doet meer dan alleen rijst. Daar in Azië is het hele jaar door superwarm. en vochtig. En daar werkt het al eeuwenlang heel erg goed en heel efficiënt, rijst verbouwen. Ja. Waarom zou je het dan hier in een heel ander klimaat en hele andere omstandigheden willen nadoen? Nou, dat is dus om ervoor te zorgen dat er in het systeem meerdere planten en dieren zijn en komen. En daardoor wordt het systeem sterker. De rijst heeft 10 centimeter water nodig, terwijl de zomers steeds droger worden in Nederland. Is het dan wel de goede gok? De polder waar we nu op staan, ligt ongeveer 4 meter onder het niveau van waar het ooit op gezeten heeft. Er ligt een hele grote ringvaart omheen. En daar kunnen we natuurlijk vrij eenvoudig water inlaten. En hoeveel plantjes moeten met de hand ingestoken worden? Ja, tussen de 4.000 en de 5.000. Plantje voor plantje. Plantje voor plantje, ja. Een bordje polder risotto. Misschien in het najaar. In september zijn ze volgroeid. En hoeveel kilo rijst levert dat op? Als het allemaal heel goed gaat, 75 kilo. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Gaan we nog snel even terug naar Parijs. Roland Garros, die vierde set, hoe is het afgelopen met Van der Zandschulp, Marcella Mesker? Nou, verloren. Ik kijk nog steeds naar een gezicht vol ongeloof van Thiago Tirante, die jonge Argentijn die hier de mooiste overwinning uit zijn carrière boekt. En dat had natuurlijk nooit gemogen. Botik van de Zandschulp is een veel betere speler, maar hij kon het niet brengen vandaag. Vorig jaar nog de derde ronde bereikte op Roland Garros. Toen speelde hij op het grote koers Suzanne Lenglen tegen Rafael Nadal, die uiteindelijk toen het toernooi won. Daar mag je van verliezen. Ja. Daar mag je van verliezen. Dat was een mooie ervaring. Maar nu sluit hij toch een heel slecht gravelseizoen af met een nederlaag in de eerste ronde. Grote verrassing ook op Roland Garros. Want hij is 25ste geplaatst van de 128 spelers die meedoen. Ik hoopte nog even, ik dacht nog even terug aan 2003... toen Martin Verkerk hier de finale haalde. Toen speelde Verkerk ook in de eerste of in de tweede ronde op het achterafbaantje. Had matchpoints tegen, won in 5 sets en haalde de finale. Ik had de fingers crossed, maar het gebeurde niet. Botik van de Zandschulp zakte ver weg in deze partij. Derde set, daar lagen de kansen. Een break voor, breakkansen om een dubbele break te pakken. Daar liet hij het momentum liggen. Hij verloor de derde set. Toen kwam werkelijk de moed in zijn schoenen gezonken. En je zag het aan zijn houding. Het ging niet meer. Het is een hele teleurstellende nederlaag voor Botik van de Zandschulp. Daar zal hij nog lang over napraten met zijn nieuwe coach Sven Groeneveld. En wij gaan rustig verder. Morgen met Arantxa Rus. Die gaat dan haar eerste ronde spelen. En de dag daarna tweede ronde voor Tellen Griekspoor. Maar van de 3 Nederlanders zijn er nog maar 2 over. Zonde. Bianca Damink bij de ANWB. Waar staan er nog files? Het wordt alweer wat rustiger op de weg. De meeste files veroorzaken niet zo heel veel vertraging, maar er is een uitzondering. Want op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt De Poel en de afrit Ierseke kost dat je nu bijna een half uur extra reistijd. En daar is 1 rijstrook dicht. Leiden is vanmiddag Nederlands kampioen basketbal geworden bij de mannen. In de beslissende wedstrijd won de ploeg met 82-81 van Donar uit Groningen. Leiden stond lang op achterstand en sleepte de overwinning pas in de laatste seconde binnen. Thomas ervoor met misschien wel de belangrijkste bal uit zijn carrière. Doet hij het voor Leiden? Ja! Thomas Rutherford! Niet normaal, deze man heeft het wonder van Leiden verricht. Wat een held, wat een geweldenaar. Deze man verdient nu al een banner in deze hal. De voetbalsters van FC Twente hebben opnieuw de Eredivisie Cup gewonnen. In Amsterdam was de ploeg met 4-3 te sterk voor landskampioen Ajax. Vorig seizoen won Twente in de finale van de beker ook al van Ajax. En de hockeysters van Amsterdam hebben de landstitel veroverd. Ze versloegen in de finale SCHC uit Bilthoven na shootouts. Keepster Anne Veenendaal is trots op haar team. Het kan altijd in de play-offs op shootout aankomen. We hebben er heel veel op geoefend. Het ging heel goed. Daar hebben we ook echt vertrouwen uit gehaald. Dus daar, dat vond ik, dat je dat terug zag nu. Heel rustig gebleven en ze allemaal gescoord. Dus heel mooi. En bij de mannen hebben we natuurlijk net gehoord, maar voor de volledigheid, Pinoquet is landskampioen daar. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Internationale solidariteit! Het is vandaag 30 jaar geleden dat een huis in brand werd gestoken in de Duitse plaats Solingen. 5 mensen van Turkse afkomst kwamen om het leven. Het bleek een racistische aanslag die tot de dag van vandaag wordt herdacht. De brand had ook in Nederland veel impact. Duizenden Nederlanders stuurden toen kaarten naar Duitsland met daarop de tekst: "Ik ben woedend." Anke Platner is Duitse journalist en was destijds verslaggever op die plek van de aanslag. Goedemiddag. Goedemiddag uit Berlijn. Wij hoorden net die demonstratie die spontaan toen werd gehouden, meteen na de brand. Wat was jouw indruk toen van de aanslag destijds? Nou, het was echt een dieptepunt in de Duitse geschiedenis. En als je daar als verslaggever kwam en je staat dan voor zo'n huis, wat dus helemaal leeg gebrand is en waar je dan beseft dat daar 5 mensen in werden vermoord. Dat was natuurlijk echt iets. Het was echt een schok voor Duitsland. We hadden wel een aantal andere aanslagen al. Deels in Oost-Duitsland, ook in Meulen, waar 3 mensen om het leven waren gekomen. Maar nu, dat was toch echt. Het was echt een dieptepunt. Want er waren een aantal aanslagen, maar dit was echt het ergste wat er was. Een dieptepunt? Is het ook een kantelpunt geweest? Ja, in die zin dat er nog eens heel duidelijk was dat er echt mensen onder ons waren die migranten haten. En dat er migranten zijn waren die bang moesten zijn om hun leven. En dat het de vreemdelingen haat die toch veel dieper was en sterker was dan wij allemaal hadden beseft. En dat het ook niet een Oost-Duits iets was van na de hereniging. Want daar waren natuurlijk veel minder vreemdelingen en dat had nog een andere impact. Maar dat we ineens beseften van ja, dat heeft echt met onze manier van omgang met migratie te maken. En er was ook net een hele discussie over het vreemdelingenbeleid. En het was eigenlijk voor het eerst dat mensen werden vermoord door neonazi's na de oorlog. En dat voor het eerst door rechtsextremisme mensen vermoord werden. Mede door de geschiedenis, ook hier in Nederland, had het ook veel impact hier. Er werd actie gevoerd, zoals gezegd. Duizenden kaarten met die woorden: "Ik ben woedend." Werden overhandigd aan de Duitse regering in Bonn. Hoe heb jij dat ervaren toen? Nou, ik was toen inderdaad mee op reis. Er was een bus gehuurd die dus met die kaarten naar Bonn reed. En aan de grens ging ik daar in die bus stappen en naar het kanselaarambt. En dan ging iemand met die hele grote zakken met allemaal die kaarten naar de minister van het kanselaarambt overhandigen. Die dan nog wel eens duidelijk maakte, die zich bedankte zeg maar voor dat Nederland daar solidariteit met de slachtoffers had. Maar die dan toch ook wel zei van, ook in Duitsland zijn veel mensen woedend. En dat was ook inderdaad zo. Dus het was natuurlijk een actie die uit de Nederlandse zicht alleen zei van, wij zijn woedend, maar die te weinig liet zien dat in Duitsland ook heel veel mensen woedend waren. Ja, want dat was net zo. Ja, hoe voelde dat? Ja. Voor jou voelde dat ook een beetje dubbel dan? Ja, inderdaad. Ja. Het had echt iets een beetje van, van wij in Nederland weten wel wat er goed is. En een beetje morele overlegenheid. Alsof er in Nederland geen racisme zou zijn. Ja, en ook gewoon niet beseffen dat er in Duitsland gewoon heel veel demonstraties daartegen waren. Dat er waren concerten, er waren discussies. Dus zeg maar, de meerderheid van de Duitsers was natuurlijk solidair met die slachtoffers. En was ook heel erg tegen die vreemdelingenhaat. En dat was een beetje dubbel, zeg maar. Heeft dat nog invloed gehad op de relatie tussen Nederland en Duitsland? Nou, ik denk dat was inderdaad ook echt een punt waar je zei van, ja, die relatie tussen Nederland en Duitsland is gewoon echt niet zo goed. En daar is te weinig kennis in die relatie. En een aantal maanden voor die actie was dat Klingendaal-onderzoek, waarin duidelijk werd dat jonge Nederlanders een heel slechte kennis en een heel slecht beeld van Duitsland hadden. En daar hoorde die briefkaartenactie een beetje bij. En dat daarna toch nog veel meer moeite werd genomen om die verhoudingen te verbeteren. Ik heb zelf heel lang meegewerkt aan de Duits-Nederlandse journalistenuitwisseling. Er was dan een Duitsland-instituut in Nederland en een Nederlands instituut in Duitsland. Dus men probeerde op verschillende manieren en terreinen die verhoudingen echt te verbeteren. Dank voor je verhaal, Anke Platner, Duits journalist. Vijf voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Haggerstone Island in het noorden van Australië is met koraalriffen en stranden een van de meest idyllische plekjes op aarde. Framed by the corals of the Great Barrier Reef, and fringed with idyllic beaches and mangroves, this private island is a truly unique, spectacular holiday destination. Ja, het blijft Australië, waar gevaarlijke dieren nooit ver weg zijn. Daar kwam een snorkelende man achter toen een zoutwaterkrokodil hem aanviel. Voor hij het wist zat zijn hoofd tussen de tanden van de krokodil. Maar gelukkig kon hij zich uit de bek loskomen en vluchten. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. 4. Het is vandaag gefeest in Nepal, want het is precies 70 jaar geleden dat de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalees Tenzing Norgay voor het eerst de top van de Mount Everest stonden, de allerhoogste berg ter wereld. Everest conquered. The New Zealander Edmund Hillary got his first mail and congratulatory telegrams from George Lowe, a fellow countryman and expedition colleague. Us 35 miles from Kathmandu, capital of Nepal, Hillary and Tenzing were welcomed and congratulated by their fellow members of the expedition. De Mount Everest is 70 jaar lang later een belangrijke bron van inkomsten voor Nepal geworden. Maar er is ook veel kritiek op de beklimmers die kilo's afval op de berg achterlaten. 3. Het was vanochtend aftellen voor de start van de Elfstedentocht. Zijn jullie klaar voor? Open macht erin! 5, 4, 3, 2, 1... Uiteraard geen schaatsers, wel 15.000 fietsers. Ze vertrokken vanuit Bolsward voor de fiets-Elfstedentocht door Friesland. 235 kilometer lang. En voor iedereen met pech zijn er meerdere fietsenmakers langs de route. Voor een lekke band bijvoorbeeld, of voor als je schoen vast blijft zitten in je trapper. Ja, mijn schoen wil niet meer loskomen van de fiets. Dus in plaats van inklik vanaf de fiets is het inklik uit de schoen. Lekker fietsen, ze. Ja, dat is wel. Nou, de fiets is prima, maar als je af moet stappen, dan heb je een probleem. 2. Al sinds de eerste aflevering draait het in de serie Succession om die ene vraag. Wie van de vier kinderen van de media-tycoon Logan Roy grijpt de macht in het mediabedrijf? De laatste aflevering van de serie verscheen vanochtend op HBO Max. If we want to hold on to this company, for us, we have to go into battle with our own version of the future, with the king. To the bone. We're gonna get right fucking in there. It's gonna get nasty. Okay, buckle up. Ik loop zelf nog een paar afleveringen achter, dus ik probeer alle berichten over de afloop van de serie te vermijden. Dus geen spoilers, geen vrees. Het is niet makkelijk, want in de VS werd er volop over gelive-blogd. Wat ik wel meekrijg is dat het allemaal heel spannend is. Geen losse eindjes zijn en het niet zoals bijvoorbeeld de laatste aflevering van de serie Game of Thrones erg teleurstellend is afgeraffeld. 1. Ja, we hoorden het al aan het begin van de uitzending. De inwoners van Kiev moesten vandaag schuilen voor Russische raketaanvallen. Maar stel dat op het punt stond om te trouwen, liet zich hun speciale dag niet afnemen. Op een video van een Oekraïense overheidssite is te zien dat het net getrouwde echtpaar elkaar een kus geeft in een schuilkelder. Ja! En natuurlijk onder luid applaus van de aanwezigen werd de liefde, ondanks die luchtaanvallen, gewoon gevierd. NPO Radio 1 podcast. We kunnen ons niet veroorloven om die ontwikkelingslanden ook eerst een fossiele ontwikkeling te laten doormaken. We bevragen onderzoekers die streven, worstelen, falen en slagen. Ja, en we hebben er heel lang aan gewerkt, dus er staat wel wat op het spel. In een kwartier praten we je bij. Die deeltjes die komen uit het universum en er zijn heel veel deeltjes die uit het universum komen. Kennis & Co. En dat blauwe licht, dat willen we meten. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Ik zou het persoonlijk heel erg jammer vinden als die gletsjers verdwijnen. Luister Kennis & Co., een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Nog nooit waren zoveel schilderijen van de grote meesters samen te zien. Wat maakt een Vermeer een echte Vermeer? In het Uur van de Wolf de documentaire Dichtbij Vermeer, waarin zijn werk laag voor laag wordt ontleed en nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Vanavond, NTR, NPO 2. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wim Fort. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's Us, IT Consultants. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond. Het laatste half uur van Nieuws & Co. De Turkse president Erdogan gaat de dag na zijn verkiezingswinst aan de slag weer. Hoog op het lijstje bellen met zijn Amerikaanse collega Biden. En de strijd om gelijke salarissen voor vrouwen en mannen in de sport speelt ook in het hockey. Ik praat zo met kiepster Josine Koning. Eerst het NOS Journaal. Ismael de Bruin. De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijke steekpartij gisteravond op een festival in het westelijk havengebied in Amsterdam. Daarbij kwam een man van 21 uit Diemen om het leven. Twee anderen raakten gewond. Ze zijn niet in levensgevaar, zegt de politie. Rond 9 uur brak er een grote vechtpartij uit, waarbij dus 3 mannen gewond raakten. Het festival is daarna doorgegaan. De organisatie deed dat bewust om zo minder paniek te veroorzaken onder bezoekers. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. De man die vrijdag in Spanbroek in Noord-Holland in een auto werd geduwd, zegt hij dat hij inderdaad is ontvoerd. Eerder vandaag vond de politie hem na tips in Beverwijk. Hij is onderzocht door medisch personeel en wordt nog verder verhoord. Volgens de politie maakte hij een verwarde indruk, maar had hij geen uiterlijke verwondingen. Oud-recherchechef Sander Schaapman zegt dat het een opmerkelijke zaak is. Het had namelijk op het moment van de vermeende ontvoering al wat typische kenmerken die je eigenlijk zelden ziet bij criminele ontvoering. Hè. Niet zozeer dat het op een klaarlichte dag was, maar de man in kwestie hè, op sokken wat rare indruk maakte. Dus dat zie je eigenlijk niet zo gauw. Er was ook geen sprake van wapens. Dus het is allemaal in het begin al een beetje atypisch voor de typisch criminele ontvoeringen. De politie heeft het hele weekend naar de man gezocht en maakte zich grote zorgen om hem. Zaterdag, een dag na de ontvoering, hield de politie al 2 mannen aan omdat ze mogelijk betrokken waren bij de verdwijning. Er komt toch een huldiging voor de Ajax-vrouwen die landskampioen zijn geworden. Het gebeurt vanavond in een club in Amsterdam. Een openbare huldiging van de Ajax-vrouwen op het Leidseplein werd vorige week geschrapt omdat Ajax dat niet zag zitten. China wil binnen 7 jaar ruimtevaarders op de maan zetten. Ook moet het Chinese ruimtestation verder worden uitgebouwd. De Chinese ruimtevaartorganisatie maakte dat bekend kort voor de lancering van de nieuwe bemanning van het station. Ook de Verenigde Staten werken aan een nieuwe maanlanding voor eind 2025. In het noorden van Kosovo stijgen de spanningen. Etnische Serviërs, die daar in de meerderheid zijn, willen voorkomen dat 4 Albanese burgemeesters worden geïnstalleerd. De ME probeert te verhinderen dat Serviërs gemeentehuizen bestormen. De situatie in Kosovo is al tijdenlang gespannen omdat Servië de onafhankelijkheid niet erkent. De man die gisteren met zijn auto een spoor van verliening achterliet in Berkel en Roodrijs in omgeving is een Schiedammer van 48. Hij was onder invloed, denkt de politie, al is nog niet duidelijk waarvan. De marechaussee wist de man op de A20 bij knooppunt Kleinpolderplein klem te rijden. De politie had 2 een taser nodig om de man te overmeesteren. De dollemansrit was begonnen in Berkel en Roodrijs, waar de man een aanrijding veroorzaakte. Hij sloeg met zijn auto op de vlucht en reed meerdere auto's en mensen aan. 3 mensen raakten gewond. Op Roland Garros is tennisser Botik van de Zandschulp in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 4 sets van de Argentijn Tirante. En de hockeymannen van Pinoquet zijn voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. In en tegen Bloemendaal werd het 3-0 voor de ploeg uit Amstelveen. Dat was genoeg na de 1-1 van afgelopen zaterdag. Eerder op de middag werden de hockeyvrouwen van Amsterdam kampioen. Tegen SCHC in Bilthoven werd het 2-2. Dus volgden er shootouts om de winnaar te bepalen. Maria Verschoor maakte daar de winnende goal voor Amsterdam. Hoort het sluitje en dan weet ze dat ze 8 seconden heeft. Verschoor, ja! Amsterdam is landskampioen. voor de vierde keer. Dat verslaat SCRC in eigen huis. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen in het noorden kans op wat motregen. In het zuiden droog en geregeld zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot lokaal 19 graden in Limburg. Woensdag zonnig en vrij warm met 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het wordt vrij snel rustiger op de weg. Alleen op de A58 sta je nog wel in een flinke file van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij de afrit Ierseke is een ongeluk gebeurd. Er is een rijstrook dicht en vanaf knooppunt De Poel heb je daardoor een half uur tijdverlies. En ook op de N59 van Burghaamsteden naar knooppunt Hellegatsplein sta je nog in de file tussen Seroskerken Schouwen en Zierikzee. Daar is de vertraging een kwartier. En het is druk tot slot op de N308 van Elburg naar Wezep. Tussen Oldebroek en de aansluiting met de A28 is de vertraging ook bijna een half uur. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? De deadline voor de definitieve berekening is al op 2 juni. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir. Niet alleen de AK-partij stemmer heeft gewonnen, heel Turkije heeft gewonnen met deze verkiezingsuitslag, zei president Erdogan gisteravond tegen zijn aanhangers. En daarmee kan hij beginnen aan nog eens 5 jaar aan de macht. Mark Visser. Nieuws en Co. In Turkije zijn de felicitaties vanochtend ook binnengestroomd voor de president na zijn derde verkiezingsoverwinning. Vandaag belt hij ook met onder andere de Amerikaanse president Biden. Correspondent Mita Nazar in Istanbul. Dat Biden kennelijk zo graag met Erdogan wil spreken al vandaag. Wat zegt dat? Waar zou dat over kunnen gaan? Ja, kijk, Biden en Erdogan, dat is niet altijd heel goede vriendschap geweest. Maar de relatie tussen Amerika en Turkije is natuurlijk wel heel belangrijk. Vooral omdat ze bondgenoten zijn in de NAVO. Turkije speelt een belangrijke rol bij de oorlog in Oekraïne. In relatie tot Rusland. En ik denk dat Biden heel goed heeft ingezien dat het zinloos was om voor de verkiezingen met Erdogan te praten en onderhandelen over allerlei zaken. He, want dan staat alles in het teken van de verkiezingen. Dan is hij minder flexibel. Nu zijn de verkiezingen voorbij. Erdogan heeft gewonnen. En nu denkt de VS, oké, laten we gaan praten. Daarnaast denk ik dat geldt voor veel wereldleiders, dat ze even hebben afgewacht om te kijken of ze misschien zouden gaan dealen met een ander leiderschap in Ankara. Hè, want de wereld heeft gespannen meegekeken naar deze verkiezingen. En ik denk dat het gesprek gaat over twee dingen. Eén is de verkoop van F-16's aan Turkije, waar Turkije al heel lang op zit te wachten. Mm-hmm. En vooral ook over Zweden. Zweden's toetreding tot de NAVO. Ja, wat we zien berichten dat ze al snel daarover willen gaan praten. Dat die gesprekken al deze week worden voortgezet. Dat best verrassend zo snel na de verkiezingen. Ja, nou ja, voor Zweden geldt eigenlijk hetzelfde als voor de VS. Even wachten tot na de verkiezingen. De verwachting was al wel van oké, misschien dat Erdogan wat coulanter, wat milder zal zijn over die toetreding van Zweden tot de NAVO als die verkiezingen achter de rug zijn, hè, als hij wint. Omdat hij het daarvoor misschien wilde inzetten, gebruikte om juist kiezers te winnen. Ja, oké. Exact. Ja. En nu is het toch in zijn belang om weer terug te komen op het internationale toneel met een reputatie van een belangrijke leider die dus ook groen licht kan geven voor zoiets als de toetreding van Zweden. Daar is nog niks over zeker natuurlijk. Maar goed, die gesprekken staan wel gepland. Dus daar kan best wel eens wat in gaan bewegen vanaf nu. Wat ook opvalt, in ieder geval dat gesprek met Biden dan, maar ook vanuit Europa, veel hartelijke reacties van Europese regeringsleiders op deze verkiezingsoverwinning. Wat zit daarachter? Ja, dat was toch wel iets waar critici hier in Turkije hun wenkbrauwen een beetje over ophaalden. Hè? Want dan wordt er al snel gewezen naar hoe Europa zich meer zorgen maakt over het vluchtelingenprobleem dan over zaken als mensenrechten schendingen in Turkije of het uithollen van de democratie. Turkije vangt natuurlijk 4 miljoen vluchtelingen op, vooral Syriërs. Erdogan heeft een deal met de EU, die EU-Turkije deal, die staat nog. En daar is de EU natuurlijk wel alles aan gelegen om dat vast te houden. En er was natuurlijk, als de oppositie deze verkiezingen had gewonnen, dan was het misschien een heel ander verhaal geweest, omdat de oppositie veel harder was op migratie en ervoor pleitte dat alle Syriërs moesten vertrekken uit Turkije. Dus ja, de vraag is dan natuurlijk, in hoeverre zijn Europese leiders nu toch een beetje opgelucht dat Erdogan de komende 5 jaar nog gewoon de leider is in Turkije, waar ze in ieder geval van weten wat ze aan hem hebben. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Ja, want daar hebben ze ook de afspraak mee gemaakt. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul, dank je wel. Voor de 5e keer in een week tijd is er een explosie bij een geldwisselkantoor van Surrey Change, nadat er eerder al incidenten waren in Rotterdam. En Amsterdam is er nu een vestiging in Den Haag getroffen. Justitie verdenkt Surrey Change ervan crimineel geld wit te wassen. En deze explosies hebben daar dan vermoedelijk mee te maken. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, u zei vandaag dat de politie achter de feiten aanloopt, ondanks meerdere aanhoudingen van verdachten. Waarom vindt u dat toch? Nou, veel rechercheurs, met name in de intelligence, de informatiehoek, die melden ons, we hebben geen lange adem. We pakken kleine boeven aan, hè, die deze explosies veroorzaken. Ze pakken niet allemaal, maar dat is een reservoir van heel veel uitvoerders. Ze pakken een deel van het criminele stelsel aan, hè, de machtsstructuur. Ja, en ze vragen eigenlijk om een veel langere adem en veel geconcentreerder nationaal en internationaal te werken. Want dit staat in verband met veel meer activiteiten. Ja, maar en hoe zou je dat dan kunnen gaan aanpakken? Wat zou er moeten gebeuren? Nou ja, wij pleiten al een tijdje dat we versneld de landelijke eenheid, dus de landelijke recherche en de intelligence organisaties bij elkaar gevoegd worden. Nou, die plannen zijn goedgekeurd, maar dat gaat wel erg langzaam. Hoe komt dat? Dat houdt in dat mensen concreet echt maanden, zo niet jaren kunnen werken op die criminele machtsstructuren, internationaal en nationaal, en niet steeds ad hoc op een zaak. Kortom, grote vissen gaan vangen. Hè. Dus echt kijken naar de geldstromen, kijken naar de facilitators, zoals ook vermoedelijk Zurichgoud is. Dus dat is heel belangrijk. Dat is een oproep die alle rechercheurs nu doen. Van joh, laten we niet alleen op die kleine vissen blijven. Want we zien dat de grote vissen, de machtsstructuren, ja, ontzettend veel invloed hebben en achter de parallele economie aan het voeden zijn. Ja, dus niet die regionale aanpak die er nu is. Die toch te veel gericht is op die kleinere criminelen. Dat klopt precies en dat wordt steeds belangrijker. En het wordt ook wel gezien, alleen om daar te komen, dat duurt wel lang. Dus we hebben echt even een flink duwtje in de rug nodig om dat bij elkaar te zetten. En ook de troepen goed te richten naar die grote vis. En de mensen ook een beetje geduld te vragen. Want ja, die vang je niet zomaar. Ja, ook weer explosies, hè? Net als we dus al zien bij bedrijven, bij woningen, dan vooral in Rotterdam. Wat voor impact heeft dat op de maatschappij? Ja, enorm. Wat wij van politiemensen in de wijk horen, heel veel mensen maken zich daar echt ongerust over, slapen er slecht van. Als ze in de omgeving wonen van een van de bedrijven, of in een straat waar al 2 keer een explosie is geweest. Dus die veiligheid van die mensen, dat is hartstikke belangrijk. Helaas is de politie niet altijd zichtbaar aanwezig. En die doet daar van alles aan. Maar wij zien nu echt, ook omdat het zo lang duurt, maar het aantal explosies dit jaar, of het nou Rotterdam, Amsterdam of Den Haag, of nou noem allemaal maar op. Ja, zelfs de politiebonden krijgen heel veel verontruste burgers aan de lijn. Die zeggen, joh, zorg dat er wat meer mensen bij komen, want ik slaap s'nachts niet met mijn gezin. Ja. Dus de impact is aan die kant groot. Hè? Dus het is dan ook altijd belangrijk om, zeg maar, wat dan de uitvoerders wordt genoemd, om die ook aan te houden. Maar dit gaat een lange adem vragen. Wil je dit met wortel en tak echt goed aan kunnen pakken? Ja, dan zullen we er veel meer energie met z'n allen op moeten zetten. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Dank u wel. We gaan even naar Helene de Geest bij de ANWB. Staan er nog files? Ja, er staan er nog behoorlijk wat. Maar over het algemeen is de vertraging niet zo heel erg groot. Behalve dan op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen knooppunt de Poel en de afrit Eerseke is de vertraging nog wel 25 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd en er is 1 rijstrook dicht. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen nog op de vlucht slaan naar aanleiding van het geweld in Soedan. Daarvoor waarschuwt de VN. So this projection may even be conservative at this point. At the beginning I didn't believe it would be, but now I'm beginning to be worried. De vluchtelingencommissaris van de VN houdt er rekening mee dat de inschattingen zelfs aan de lage kant zijn. Hij kon het eerst niet geloven, maar maakt zich nu zorgen over de hoeveelheid vluchtelingen uit Soedan. Oud-president Thaçi van Kosovo, die in Den Haag terecht staat voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, is onverwacht weer opgedoken in Kosovo. Hij was in een dorpje ten westen van de hoofdstad Pristina. De moeder van de 55-jarige oud-president is ernstig ziek. En het Kosovo-tribunaal had hem toestemming gegeven om haar te bezoeken. Voor de kust van Zweden is een witte dolfijn ontdekt met opvallend tuig om. Dat gebeurde in 2019 ook al eens. Toen was de conclusie dat het dier mogelijk door Rusland getraind was voor spionage. De afgelopen 3 jaar zwom hij rond bij het noorden van Zweden. Recentelijk zwom hij dan weer richting Zweden. Of hij op missie is, zoals we dat kunnen noemen dan, of alleen wil paren, kan ook. Dat weten biologen nog niet. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In het professionele hockey is de loonkloof tussen mannen en vrouwen groot. Mannen kunnen in de top volgens een eerder onderzoek bijvoorbeeld 5 tot 8 keer zoveel verdienen als vrouwen op het hoogste niveau. Terwijl vandaag de finale om het landskampioenschap is gespeeld, spreken vrouwen die voor oranje hockey zich uit over die ongelijkheid. Een van is Josine Koning, u bent keeper bij Den Bosch en ook bij Oranje. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat voor verschillen ziet u in de praktijk tussen de mannen en vrouwen qua salarissen? Ja, die verschillen zijn echt enorm. Er was al veel wandelgangpraat hierover. En van wat wij hebben gehoord, en het zijn natuurlijk allemaal roddels, want het is heel ontransparant, maar van wat wij gehoord hebben zijn de verschillen echt enorm. Ja, en wat voor verschillen hebben we dan over? Want ik noemde net dat onderzoek. Is dat nog steeds het geval? Dat het zoveel verschilt? Ja. Ja, ik denk dat dat nog wel redelijk up-to-date is. En ja, u zegt in de wandelgangen, die salarissen zijn niet bekend dus. Er wordt dus wel over gepraat, maar ja, dat is ook een beetje not done in Nederland, hè, om te zeggen wat je verdient. Maar het bewijs is er eigenlijk wel volgens u. Het is duidelijk dat mannen gewoon meer verdienen. Ja, er zijn eerdere onderzoeken geweest die de cijfers best duidelijk weergeven. Het enige wat wij zeker kunnen weten is als wij het salaris van een mannelijke speler horen. En dat horen we niet heel vaak. Tenzij er ergens relaties zijn of vriendschappen zijn. Oh ja, ja. En dat er dan wel iets van openheid overkomt. Maar goed, de daadwerkelijke budgetten en hoe dat verdeeld wordt binnen een club, dat is super ontransparant. En zit dat alleen op het gebied van salaris of ook op andere vlakken? Er zit absoluut ook een verschil in kansengelijkheid. Dat is natuurlijk een ontzettend groot probleem. En dat heb ik ook al eerder gezegd. Dat het gaat ten eerste over een gelijke beloning en een eerlijke beloning. En het gaat ook eigenlijk om het vraagstuk, ja, hoeveel ga je investeren in je vrouwen? En hoeveel kansen ga je ze bieden om ook te kunnen groeien of op hetzelfde niveau te kunnen als mannen? En het argument is nu vaak dat de marktwaarde bij de mannen hoger ligt en dat het aantrekkelijker is voor sponsoren. Maar ja, wanneer stel je dan de vraag, oké, hoe kunnen we dat dan omdraaien? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dan die vrouwen ook die exposure kunnen krijgen en ook populair worden? Ja, als dat wel zo zou zijn, hè? Ja, nou ja, dat is in ieder geval wat Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de Hockeybond, noemt. Een verschil als het om die salarissen gaat in het mannenhockey. Een belangrijke verklaring is dat de sponsorinkomsten en de andere inkomsten die vanuit geldschieters komen richting de vrouwenteams lager zijn dan bij de mannenteams. En dat als gevolg daarvan er minder geld is om aan die salarissen te besteden bij de vrouwen dan bij de mannen. Dus dat daar die verschillen uit zijn ontstaan. Ja, maar u zegt dat is toch echt anders ontstaan? Nou, het is een heel ingewikkeld probleem en er is gewoon weinig openheid over. En ik begrijp dat dit als argument wordt genoemd, maar leg nou eens feiten op tafel. En als dit echt zo is, ja, ik wil de cijfers wel zien. Mm-hmm. En ja, kijk, ik kan alleen maar op mijn gevoel afgaan. En wat ik van veel mensen om mij heen hoor, is juist dat vrouwenhockey veel leuker is om te volgen. Maar ja, het is allemaal een beetje natte vingerwerk. Nou ja, ik zat zelf naar bijvoorbeeld kijkcijfers te kijken bij de Olympische Spelen, waar de vrouwen het sowieso beter gedaan hebben door finales te halen. Daar waren de kijkers ook bij de vrouwen hoger. 3 miljoen zelfs bijvoorbeeld. Een keer, en voor mij de laatste, maar dat was in Peking, had je natuurlijk tijdsverschil, maar nog steeds heel hoog. Kijk, bij voetbal is er nog een verschil in kijkcijfers, kun je zeggen. Bij de Oranje Vrouwen is het verschil ook al kleiner aan het worden. Maar zeker bij het hockey dus, zelfs de vrouwen beter bekeken. Dat zou een reden kunnen zijn om gewoon ook beter te betalen. Absoluut. En dat is ook zeker waar wij voor pleiten. Het verschil is dat bij de bond zijn de betalingen wel gelijk. En op clubniveau is het grootste verschil. En daar zijn geen kijkcijfers, want er is geen kaartverkoop. Het enige waar je iets van kan afleiden is de horecaopbrengsten, of wat je met het blote oog kan zien. Nou ben ik er ook wel van overtuigd dat de aanvangstijden van de wedstrijden daar een grote rol in spelen. Want? Wat is het verschil? Het verschil is dat de mannen eigenlijk altijd om 14:45 spelen en de vrouwen om 14:45. Dus de vieren zit in de klok, dus ja, je mag gaan drinken. Of zo. Ja, dat sowieso. Hè. Hoe later op de avond, hoe meer je geneigd bent om toch dat biertje extra te bestellen. Maar het verschil zit natuurlijk ook in, ja, als wij voor de mannen spelen, dan kijken mensen eerst naar ons en daarna naar de mannen. Dus mensen blijven langer plakken. Het is natuurlijk, ja, een hele makkelijke optelsom. Hoe later op de avond je speelt, hoe groter de kans is dat mensen er nog zijn. Ja, wat nu? Meer onderzoek? Gewoon wel eens een keer kijken naar hoeveel mensen er binnenkomen. En hè, dat aantoonbaar is, ja, waar er nou meer mensen zijn. En of dat dan ook, ja, terug te voeren is op het salaris? Ja, ik denk echt dat het een meerkoppig probleem is en dus ook een meerkoppig oplossing moet zijn. Ik denk dat we moeten beginnen met transparantie. Ligt gevoelig natuurlijk, hè? Want dan zou je dus salarissen bekend moeten maken. Nou, of in ieder geval de budgetverdeling. Dat kan natuurlijk redelijk anoniem. En volgens mij kan dat ook als je dat ergens anoniem bij een kantoor doet. Denk ik dat best goed te doen is. Ik zou heel graag willen kijken wat er gebeurt als je die aanvangstijden omdraait. Er moeten gewoon meer sponsoropbrengsten moeten naar de vrouwen. En dat is gewoon een beleidskwestie. Dus ja, dan ligt de oplossing niet bij mij of bij andere hockeyers, maar dan ligt het echt bij besturen en bij de hockeybond. Maar een sponsor zou toch even vanuit de sponsorgedachte toch ook gewoon willen dat hij zoveel mogelijk, dat hij betaalt voor de publiciteit en de aandacht. En als dat op dit moment bij de man ligt, hebben zij in ieder geval het idee dat dat zo is. Dat er toch beter meer naar de mannen wordt gekeken, dat hun product daar beter wordt uitgedragen? Ja, dat zou kunnen, al denk ik dat die opvatting niet echt meer van deze tijd is. En ik zou heel graag willen zien dat er ook sponsoren zijn die zich juist willen gaan inzetten voor de vrouwenexposure. Kijk naar een DHL die zich echt inzetten voor de vrouwensport in Nederland. En ik denk gewoon dat we hebben daar gewoon een aantal pioniers in nodig. Josine Koning, dank u wel voor uw uitleg. Keeper dus bij Den Bosch en ook bij Oranje. Ja, en we blijven even bij de positie van vrouwen in topsport. Want de Ajax-vrouwen zijn kampioen geworden, dat weten we. Wat we ook weten is dat die huldiging op het Leidseplein, in ieder geval het Ajax-bestuur dat niet zag zitten. Er was veel kritiek. En dan vooral op het argument dat een feest ongepast zou zijn, omdat het mannenelftal het zo slecht deed dit jaar. Maar nu komt er dan toch een huldiging van de vrouwen. Een alternatieve wel te verstaan. In Amsterdam, niet op het Leidseplein. Maar, ja, verslag even Mark-Robin Visser, nee, waar wel? Nou, je raadt het nooit. Nou, dat ga ik het ook niet doen. Ik was nog nooit eerder geweest. Ja. Het heet het Baaierskwartier, Mark. Het Baaierskwartier. Bij de Bijlmer, in de buurt. Dat is waar vroeger de Bijlmer, waar de gevangenis was. De voormalige Bijlmer Baaiers. En dat is nu een soort transitie, dat hele gebied. En in die gebouwen gebeuren allemaal spannende dingen. En hier hebben een aantal mensen de handen ineengeslagen om toch een huldiging te organiseren, want ze vonden dat het echt moest. Het is hier in een club, die heeft de toepasselijke naam Levenslang. Ja, dat is natuurlijk wel bij de baaiers. En ja, dan is de bedoeling dat hier, ja, dit, weet je, dit is niet de capaciteit van het Leidseplein natuurlijk. Er kunnen hier 600 mensen naar binnen, gratis. Die moeten dan wel een kaartje van tevoren regelen. En ik heb gehoord dat ze zo'n beetje allemaal zijn uitgedeeld. Het is nu nog rustig. Er staat hier wel een rijtje mensen in het zonnetje. En ik heb ze net even gevraagd, moet u niet naar binnen? Nee, het is nog zulk lekker weer. En ja, weet je, Mark, de dames in kwestie, die zijn er ook nog helemaal niet. Maar er zijn hier wel andere dames. Namelijk van het wereldberoemde team Geuze Middenmeer Vrouwen 1. Annabel en Rosalie, hallo. Hi, hallo. Zeg, jullie wilden zelf eigenlijk ook een huldiging organiseren, hè? Ja, dat klopt. We hadden eigenlijk vorige week voetbaltraining op woensdag toen we het nieuws hoorden. En toen waren we eigenlijk gelijk met ons hele voetbalteam zo ontzettend kwaad dat één meisje uit ons team, Stella de Wit, die zei, jongens, kunnen we niet een huldiging organiseren? En toen was het van, ja, misschien kan dat wel. En toen gingen we een beetje kijken wie heeft nou welke connecties. Toen dachten we, nou, misschien kennen we wel iemand van Skatecafé. Toen zijn we eigenlijk allemaal dingen gaan proberen. En uiteindelijk was het nog heel lang onduidelijk of de vrouwen 1 Ajax ook daadwerkelijk naar het skatecafé zouden kunnen komen. Of dat ze überhaupt ergens heen zouden komen. Dus uiteindelijk is het in skatecafé niet doorgegaan. Maar hebben hier FC Afkikken en de Eeuwige Jeugd de handen ineen geslagen. En toen dachten we, nou, het is leuker om het met z'n allen te vieren. Dus hebben wij tegen de mensen gezegd die naar skate zouden komen, kom met z'n allen naar Levenslang, dan vieren we het met elkaar. Jullie wilden dit ontzettend graag. Ja. Waarom waren jullie zo boos? Nou, ja, om heel veel verschillende redenen eigenlijk. Het begon met de laksheid waarmee dit de wereld in werd gebracht. De soort van last minute. Achteraf blijkt ook dat de hele huldiging al bijna rond was. De gemeente stond erachter. En op het Leidseplein bedoel je? Ja, op het Leidseplein, sorry, ja. En dat, ja, dat er dan zo vanuit het bestuur van Ajax en vanuit van de SAR zulke berichten komen die niet eens arg geven van enige soort van hoeveel mensen er wel achter het team staan en hoeveel mensen er wel staan te wachten op zoiets als dit, als een huldiging. Ja. Ze zeiden onder andere bij Ajax, ja, het was al op 7 mei, dat is weer lang geleden. Ja, het momentum voorbij is natuurlijk echt een bizar argument, vind ik. Want ja, je huldigt gewoon een team dat kampioen is geworden en dat daar weer een onderscheid moet worden gemaakt tussen mannen en vrouwen. En dat het wordt genoemd, in het paroolartikel stond, dat het een politiek statement zou zijn. Nou ja, als wij als vrouwen nu nog steeds een politiek statement zijn, terwijl er gewoon een huldigingsfeest is, daar is volgens mij niks politieks aan. Je viert gewoon een kampioenschap. Dus ik begrijp, ja, daar volgens bij ons heel veel verontwaardiging over. Nou, en er is inmiddels bekend geworden dat ze inderdaad komen, de dames. Want anders hadden we hier alleen gestaan. Dat is ook best lullig geweest natuurlijk. Hè? Nou, ik was sowieso gekomen om te laten zien, ja, zeker. Om te laten zien dat er heel veel mensen zijn die het belangrijk vinden om achter de vrouwen te staan. En ook om een feestje te bouwen. Dus het is ook meer dan alleen een huldiging. Het heeft ook iets van een protestbijeenkomst op deze manier. Ja, ja, het is een beetje, ik sluit me wel aan bij Annabel. Je wordt ook een beetje gedwongen om te protesteren als je op deze manier wordt beperkt in je mogelijkheden eigenlijk. Maar het liefst zouden we natuurlijk gewoon een feestje vieren. Maar een feestje als protest, ja, als het moet, dan moet het. Het gebeurt. En het gebeurt, zeker. Nou ja, ik hou wel van een feestje, maar ik blijf er ook bij totdat jullie bushokjes gaan slopen. Hoe laat is dat? Nou, we moeten nog even kijken of dat gaat zijn. Maar aan de andere kant denk ik, misschien hoeven wij ons helemaal niet te verlagen tot dat niveau. En kan het feest gewoon goed verlopen zonder dat er dingen hoeven worden vernield. En kunnen we gewoon vieren dat de Ajax-vrouw 1 kampioen is geworden. Want daar gaat het tenslotte over. Ik zou zeggen, geniet ervan. En ik hoop dat het dak eraf gaat. Ik hoop het ook. We gaan ervoor zorgen. En de huldiging, heb ik net gehoord, die vindt hier om 7:30 binnen plaats. In Amsterdam dus. Toch nog een huldiging. Nou, en er zijn nog wat kaartjes volgens mij. Dus kom deze kant op. Ja, dank je wel. Ja, jij bedankt. Dank je wel. Mark, Robin Visser was dat in Amsterdam. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, de klimaatdemonstratie van Extinction Rebellion afgelopen zaterdag trok ruim 6000 klimaatactivisten. Veel meer dan nog geen half jaar geleden. Ze demonstreren tegen fossiele subsidies. Wat gebeurt er als we die afschaffen? En steeds meer christenen sluiten zich aan. Maar botst dat niet met hun gezagsgetrouwheid? Daar gaan we het over hebben. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Fijne avond. NPO Radio 1. De man die vrijdag in spanbroek in een auto werd geduwd, zegt dat hij inderdaad werd ontvoerd. De politie vond hem vandaag in Beverwijk dankzij tips. Hij wordt verder ondervraagd. En zaterdag werden er al twee verdachten opgepakt. Energieleveranciers die bieden vanaf 1 juni weer contracten aan voor meerdere jaren. De prijzen die liggen naar verwachting iets onder het huidige prijsplafond van €1,45 per kuub gas. Een driejarige energiecontract opzeggen wordt wel een stuk duurder. De Belgische hulpverlener die 15 maanden vast zat in Iran heeft morgen een ontmoeting met koning Filip. Afgelopen vrijdag belde de koning al even met Olivier van de Kastelen toen hij weer terug was in België. Hij werd toen uitgenodigd voor het bezoek. En de spin-service lijkt definitief niet meer terug te keren in de badmintonwereld. De bijna niet te retourneren opslag werd al verboden voor 2 weken. Maar is nu door de Mondiale Badmintonbond tot en met de Olympische Spelen in Parijs verboden. En door het tollen van de shuttle was terugslaan nauwelijks meer te doen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur die daalt naar een graad of 8. Morgen in het noorden kans op wat motregen. In het zuiden droog en geregeld zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot lokaal 19 in Limburg. Woensdag zonnig en vrij warm met 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staan nog een paar korte files. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je nog 10 minuten oponthoud bij de afsluitdijk richting Noord-Holland. Bij Den Oever staat het daar vast. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen knooppunt de Poel en de afrit Ierseke ook nog 10 minuten vertraging door een aanrijding. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de N306 van Kampen naar Harderwijk moet je nog rekening houden met 10 minuten extra reistijd bij de afrit Biddinghuizen. En in Friesland is het nog druk op de N359 van Lemmer naar Leeuwarden voor de aansluiting met de A7.